partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen, mecenas instytucji i ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 23 dzień czerwca, minęła 9. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Drastycznie wzrosła w ubiegłym roku liczba cywilów zabitych w konfliktach na świecie, alarmuje ONZ. Zakłócony ruch lotniczy w brytyjskim Manchesterze, są opóźnione i odwołane loty, wszystko przez awarię. Ratownicy przypominają, bądźmy ostrożni podczas wakacyjnych kąpieli, odstawmy alkohol i środki odurzające. O 72% wzrosła w ubiegłym roku liczba cywilów ginących w wyniku konfliktów na całym świecie. Raport przedstawił szef ONZ, który zajmuje się prawami człowieka. Volker Türk jest szczególnie zbulwersowany lekceważeniem praw człowieka przez strony konfliktu w Strefie Gazy. Volker Türk zwrócił uwagę, że od czasu, gdy Izrael zintensyfikował swoją operację w Rafa na początku maja, prawie milion Palestyńczyków zostało ponownie przymusowo wysiedlonych. Wskazał również, że dostęp do pomocy humanitarnej jest coraz bardziej utrudniony. Dochodzi do niewyobrażalnych w skali śmierci i cierpienia. Ponad 120 tysięcy osób w Strefie Gazy, w większości kobiety i dzieci, zostały zabite lub ranne od początku izraelskiej ofensywy. Komisarz do spraw praw człowieka zwrócił też uwagę, że dane przedstawione w raporcie ONZ wskazują, iż odsetek kobiet zabitych w 2023 roku podwoił się, a odsetek dzieci potroił w porównaniu z rokiem poprzednim. Jan Oleński, Polskie Radio. Awaria prądu spowodowała zakłócenia w ruchu lotniczym w Manchesterze na Wyspach Brytyjskich. Niektóre loty są odwoływane, a inne znacznie opóźnione. Dostawy prądu zostały przywrócone, ale skutki awarii mają być odczuwalne w ciągu dnia. O rozwagę podczas kąpieli w akwenach apelują przedstawiciele Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kazimierzu Dolnym. Latem niemal codziennie muszą interweniować, udzielając pomocy lub upominając amatorów wodnych wrażeń. Trzeba pamiętać o kilku ważnych zasadach, mówi kierownik kazimierskiego WOPR-u Damian Złotucha. Przede wszystkim należy pamiętać o niespożywaniu alkoholu, środków innych odurzających. No niestety to też jest główna przyczyna utonięć. Trzeba pamiętać, że z wodą nie ma żartów, więc brawura też jest jedną z przyczyn utonięć. Czyli musimy też ocenić swoje możliwości, czy będziemy w stanie wykonać jakąś czynność, korzystając z wody, chociażby przepłynąć w miejsce znacznie oddalone. Korzystajmy z asekuracji. Weźmy ze sobą bojkę, która nie kosztuje wiele, ale w razie czego możemy wykonać odpoczynek po drodze, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy dojdzie do skurczu mięśnia. Kazimierski WOPR nie tylko interweniuje na Wiśle, prowadzi też zajęcia w szkołach, uczulając dzieci i młodzież na zagrożenia związane z wodą. Kilkuset wolontariuszy będzie towarzyszyć powstańcom warszawskim w trakcie zbliżających się obchodów 80. rocznicy wybuchu zrywu. Wczoraj część z nich przeszła szkolenie. Uczyli się m.in. tego, jak zadbać o seniorów oraz organizacji kalendarza weteranów w trakcie planowanych wyjątkowo intensywnych obchodów. Ochotnicy podkreślają, że zdecydowali się pomóc ze względu na pamięć o historii oraz szacunek do powstańców. Możemy się bardzo dużo nauczyć właśnie tej pogody ducha. Mówi Patryk Kulesza, wolontariusz. Tego, że oni są naprawdę twardi jak stal. Tej całej historii, przede wszystkim tego przekazu, że nigdy więcej wojny, bo oni przede wszystkim to nam przekazują, że słuchajcie, my to przeżyliśmy, żeście wy nie musieli. I pilnujcie tego. Historia jest dla mnie ważna i ważne są dla mnie aktywne działania, a nie tylko pamięć. Mówi wolontariuszka Klara Pawłowska. To już jest 80. rocznica. Uznałam, że jestem gotowa poświęcić parę dni swojego wolnego czasu. Często angażuję się w różne akcje, więc wiem, że sobie poradzę. Z wolontariuszami rozmawiał Przemysław Lis. Swój udział w zbliżających się obchodach zapowiedziało kilkuset powstańców warszawskich z Polski oraz z zagranicy. Każdemu będzie towarzyszył wolontariusz. 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia. Bożeny rządzą w Bożenkowie. W podbydgoskiej wsi po raz 15 zorganizowano zjazd Bożen. Był marsz ulicami miejscowości, wręczenie klucza, tort i występy artystyczne. Panie na spotkanie przyjeżdżają z całej Polski, a nawet z zagranicy. Przyjeżdżam tutaj z Francji, jadę tutaj 2 dni i nie wyobrażam sobie, żebym mogła tutaj nie przyjechać. Specjalnie na zjazd Bożenek, bo takie wspaniałe wydarzenie. No zrobiłam wszystko, żeby być tu. I razem. Pani ze Szwecji przyjechała specjalnie? Tak. Bożenkowo na zawsze złączyło nas. To imię nie może przeminąć. My przeminiemy, ale Bożenki nowe będą. Tak mi rodzice nadali, mam tylko jedno imię, także zawsze z nim się czułam bardzo dobrze. I od kiedy pani tu przyjeżdża? A ja jestem tu od drugiego zjazdu. No i zawsze w takim przebraniu? Nie, w zależności jaki jest temat. roku. To w tym roku co? Gala oscarowa. I pani jest? Diabolina. Nie wiem, czy pani odgadnie, ja jestem Merlin. To Bożena czy Merlin? Nie no, Bożena, pseudonim Lukrecja, bo wszystkie mamy oczywiście tutaj pseudonimy, bo inaczej nie mogłybyśmy się do siebie zwracać. Bożeny rządzą! Serdecznie pozdrawiamy wszystkie Bożenki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w Trójce. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, witam ponownie. Sobotnie mecze Mistrzostw Europy mogły się kibicom podobać. Działo się dużo i ciekawie. Na pierwszy ogień Gruzja zremisowała z Czechami 1-1. Pierwszy gol padł w doliczonym czasie gry pierwszej połowy z rzutu karnego, a jego wykonawcą Mikał Tadze. Po godzinie gry wyrównał Szik, który chwilę później zszedł z boiska z kontuzją. W tabeli grupy F Czechy są trzecie, Gruzja czwarta. A teraz już bardzo ciekawy zapowiadający się mecz między Turcją i Portugalią. To stawką tego spotkania była gra o pierwsze miejsce w grupie. Górą mistrzowie Europy sprzed 8 lat i to 3-0. Listę strzelców otwiera Bernardo Silva. No a druga bramka została zapisana Turkowi Akajdinowi i był to kuriozalny, niewytłumaczalny samobój. Wynik na 3-0 ustalił Bruno Fernandes, a ta ostatnia bramka padła po asyście bijącego rekordy Cristiano Ronaldo, który w Euro zadebiutował, przypomnę, 20 lat temu, ale podczas tego Euro wciąż czeka na swojego pierwszego gola, no ale ma już asystę. Sobotnim szlagierem okazał się mecz Rumunów z Belgami. Belgia była na musiku po porażce w pierwszym meczu. Rumuni grają fantazyjnie i nie wszystko było oczywiste przed tym spotkaniem. Odrodzone czerwone diabły, Belgia wróciła z dalekiej podróży. To niektóre komentarze w belgijskiej prasie. Z ulgą odetchnęli kibice. W końcu dobrze się bawimy, dobrze jest przeżyć te chwile. Szkoda Lukaku, to jego trzeci gol w dwóch meczach, który został anulowany. Wciąż nie może zdobyć bramki. Lukaku został już nazwany największym pechowcem. Tielemans natchniony, De Bruyne ważny. To z kolei oceny strzelców dwóch bramek. Tielemans jest zdobywcą najszybszego gola dla Belgii w dużym turnieju. Piłkę w siatce umieścił w 73 sekundzie. De Bruyne postawił kropkę nad i w 80 minucie. Nie wszystkie komentarze w prasie są pochlebne. Jedni zwracają uwagę na nerwowość w obronie, inni na wiele niewykorzystanych sytuacji w ataku. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. W grupie E Rumunia, Belgia, Słowacja i Ukraina mają po 3 punkty i wszystko wyjaśni się w ostatniej serii meczów grupowych. Informacyjnie w ciągu dalszym Euro nie będzie już meczów o godzinie 15. Dziś w programie dwa spotkania w grupie A. Oba rozpoczną się o 21. Węgry, Szkocja oraz Niemcy, Szwajcaria. A więcej o Euro w trzeciej stronie medalu chwilę po 17. W studiu odwiedzi nas, uwaga, uwaga, Dariusz Dziekanowski. Do usłyszenia. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Niedziela prawie wszędzie pogodna i słoneczna. Na północy miejscami przelotne opady deszczu. Rano jeszcze może pokropić na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna od 16 stopni miejscami na północy, około 23. Centrum do 26 na południu. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już 25 tydzień bez abonamentu dla Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom należnych środków. Te pieniądze potrzebne są do tworzenia misyjnego programu. Bez nich cisza na antenie może trwać dłużej niż 4 sekundy. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Bez tych pieniędzy nie będzie nas. Dla was. Ogłoszenie społeczne. Trójka na festiwalu. Dwa teatry. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Poranku. Dzień dobry, Franku Poranku. Dzisiaj wyjątkowo pięknie piejesz na powitanie. Może jeszcze raz posłuchamy? Czy rzeczywiście wyjątkowo piejesz? No, zastanawia się. Bo też i wydaje się, że nasza audycja będzie wyjątkowa, a przynajmniej bardziej niż zwykle zagadkowa. Dlaczego? Zaraz się okaże. W Sopocie jest z nami Marcin Kocięba, Janusz Graczek, w Warszawie Elżbieta Malinowska, Wojtek Dorosz, a ja serdecznie witam w naszym wyjątkowym studiu panią Lilianę. Dzień dobry. Dzień dobry. I witam pana Błażeja. Cześć. Dzień dobry. A że jesteście debiutantami, to mikrofon macie na plecach. To jeszcze raz. Cześć Lilianko. Dzień dobry. Cześć Błażej. Dzień dobry. Serdecznie witam was. Skąd? Gdzie my teraz jesteśmy? W Sopocie. Sopocie. Co my tu robimy? Prowadzimy audycję. No oczywiście, że tak. A i który raz w życiu prowadzicie tę audycję? Pierwszy. Jak wam idzie? Dobrze. Dobrze. No to dobrze, że macie takie dobre samopoczucie. Bardzo się cieszę. Dlaczego tym utworem rozpoczęliśmy naszą zagadkową przygodę dzisiaj? To była wiosna pana Maxa Richtera, inspirowana 4 porami roku Vivaldiego, bo wczoraj w Grand Hotelu Sopocie. Wielką galą rozpoczęliśmy. Wiecie, jaki? O właśnie, Festiwal Teatru Polskiego Radia, Telewizji Polskiej. Dwa teatry i my właśnie tutaj. A co to za festiwal jest? No, jeden teatr to Teatr Polskiego Radia, drugi Telewizji Polskiej. Mamy, tak, mamy słuchowiska i słuchamy, i oglądamy teatr telewizji i naprawdę dobrze się bawimy, ale to są bardzo, bardzo wartościowe chwile i bardzo cieszę się, że właśnie stąd, z Sopotu, dzisiaj nadajemy. A czy wy coś o tym Sopocie wiecie? Tak. A tak. Gdzie mieszkacie? W Sopocie. No to pewnie debiutanci coś wiedzą o Sopocie. Kto zaczyna? Liliana? Dobra. Ja bardzo lubię Sopot, dlatego, bo wygląda on na mały, ale jednak nie jest taki mały. I jest dużo fajnych miejsc. Pierwsze, najfajniejsze, które przychodzi ci do głowy? Chyba hala tenisowa, bo sama gram w tenisa. A, no widzisz. Błażeju, a ty co nam powiesz o Sopocie? Ja lubię Sopot, bo mam tutaj dom, jest spokojnie. I ogólnie fajnie się tutaj mieszka. To bardzo spokojnie, zwłaszcza jak są wakacje, co? No tak. To jest tak spokojnie, że hej, cała Polska, mam wrażenie, tu przyjeżdża. Czy wy wiecie, kiedy zaczęła się historia Sopotu? Nie. Dokładnie 210 lat temu, ale wówczas w miejscu tym była niewielka wioseczka. Wtedy nocował w tej wsi lekarz napoleoński, niejaki Jerzy Hefner. Oczarowany okolicą pan Hefner postanowił się tu przeprowadzić i spowodować, aby to miejsce rozkwitło. I co ono zrobiło? I ono rozkwitło. A wiecie może z jakiej okazji właśnie tutaj, no nie wiem, dlaczego tutaj do tego miasta przyjeżdżali wielcy ludzie tego świata? Znacie bo takie nazwiska? Bo jest fajne miasto. No właśnie, bo jest fajne, bo jest piękne, bo jest taką nadmorską perełką, prawda? Bo jest kurortem. A no właśnie, a gdybyście mieli teraz nas wszystkich, zagadkowych przyjaciół, zabrać w jedno jakieś historyczne miejsce, to które miejsce by to było? Hala tenisowa kiedyś, z jakichś lat, z 1911 roku. Aha. Dużo pań właśnie grało w sukienkach i w koszulach, w tenisa. No tak, to zupełnie inne czasy były, prawda? A ty masz takie ulubione miejsce historyczne, do którego byś nas tutaj wszystkich przyprowadził? Chyba nie. Chyba nie. Wszystkie są wspaniałe, oczywiście. No ale to molo drewniane i naprawdę absolutnie wyjątkowe w skali Europy. Liliano, słyszałam, że ty mówisz po chińsku. Czy to prawda? Tak. A wiesz, jak po chińsku będzie teatr? Zapomniałam, ale wiem jak. A festiwal? Też zapomniałam. A jak po chińsku będą zagadki? Mio. Aha, świetnie. Wiem, że interesujesz się śpiewaniem, tańczeniem, graniem na bębnach afrykańskich. A który to jest ulubiony twój bęben? Dżemba. Błażeju, a czy to prawda, że ty jesteś świetny, jeśli chodzi o recytowanie? Prawda. A czy mógłbyś nam zarecytować teraz jakiś wiersz wprost z Sopotu? Nie, już nie pamiętam. O, jak szkoda. Kochani, jest dzisiaj taka pogoda, że niesamowicie wieje i pewnie nasi słuchacze słyszą, jak nasz namiot tutaj fruwa nad nami, ale jak to w Sopocie bywa, pogoda jest różna, nie? No tak. Czy państwo lubią zagadki? Tak. Tu w Sopocie również? Tak. Zatem podpowiedź numer? 1. Dobra, niech będzie. Może być japoński, meksykański, dominikański albo bałtycki. Może być koloru żółtego. Co takiego? Może. Idźmy dalej, jesteś bardzo blisko. Może być koloru żółtego, ale także i czerwonego, brązowego, białego. Biały to nie kolor, a nawet zielonego. Sos do nachosów. Idziemy dalej. W starożytności uważano, że bohater naszej zagadki zapewnia młodość i piękno. Rzymianie przypisywali mu moc ochronną, a we wczesnym średniowieczu mnisi przygotowywali nalewki na problemy z żołądkiem. Kilka wieków później nawet Mikołaj Kopernik przepisywał jego sproszkowaną formę jako lek na choroby serca. Coś gdzieś wam świta? Pięknie wygląda biżuteria wykonana z bohatera naszej zagadki. No i oczywiście jest on związany z Sopotem i z każdą nadmorską miejscowością. Jest ten bohater naszej zagadki cennym skarbem naszego morza właśnie. Jest także kamieniem. I to takim, który można palić bo to kamień organiczny. Zastygła żywica drzew. Czy Lilianka już wie, o co nam chodzi? A Błażej wie? No jak pokiwacie głowami, to nikt nie będzie wiedział, czy wiecie, nie czy wiem. Nie wiecie. Ja nie wiecie. Wiem. No to ciekawa jestem. Czy ktoś nam odpowie na tę zagadkę? Halo, halo, Warszawo. Niezmiernie cenny, poszukiwany, gdzieś na dnie morza lub zakopany. Bardzo dziękujemy. A numer telefonu teraz podamy naszym zagadkowym słuchaczom. Być może ktoś z nich wie. Wy jako debiutanci znacie ten numer do zagadkowego studia? Tak. Jak on brzmi? 507-633-740. Nieprawda, nieprawda, nieprawda. 22 i 7 trójek. Dzwońcie! Drifting with the ocean's haze, sailors on a ship that sails. The sun is getting warmer and it's been so cold. But now the night's so hot and we stay up late, watching the waves, cold breeze in my face. And if the lighthouse bounces in the spot in the dark, hiding away, find ease in my mind that if we ever go to sleep, we'll dream, dream, dream of this heat. And if we ever go to sleep, we'll dream, dream, dream of this heat. Getting shorter now that you've been so cold. And now the flame's so sharp and we see clear. Looking away, I tremble with fear. Now when a candlelight's on pass, this cigarette'll be a sailor's last. Cause if we ever go to sleep, still dream, dream, dream this heat. Niezmiernie cenny, poszukiwany, gdzieś na dnie morza lub zakopany. A my witamy bardzo serdecznie Alicję, która ma 6 lat i dzwoni do nas z Chrzanowa. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, jaki masz piękny głos. Alicjo z Krainy Czarów, która nazywa się Chrzanów. Czy ty znasz odpowiedź na naszą zagadkę? Tak, Olsztyn. No pięknie. Czy debiutanci zagrają nam fanfary dla Alicji? Pomogę wam. Tam, taram, brawo. Ta-dam. Brawo. No dobra, niech będzie brawo. Alicjo, przyjmujesz te brawa od nas? Tak. Bardzo, bardzo ci dziękujemy serdecznie. A, posłuchaj, to jest publiczność nasza zagadkowa. To specjalnie dla ciebie, do Chrzanowa, pofrunął entuzjazm naszych zagadkowych słuchaczy. Bardzo ci dziękujemy. A czy wy wiecie, że bursztyn może mieć kolor niebieski? A czy wiecie, że bursztyny mogą być zielone? Takie też bywają. No, teraz będzie. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Czy wy wiecie, jaki my dzisiaj świętujemy dzień? Oczywiście jesteśmy na festiwalu Dwa Teatry, ale dzisiaj poza tym... Dzisiaj jest dzień taty? No pewnie, że tak, to było pytanie czy odpowiedź. Odpowiedź. Czy już życzenia zostały złożone? Nie. Ale chyba będziecie pamiętali o swoich tatach, co? No. No mam nadzieję. Do audycji od razu do niego lecę. No tak mi się wydaje, jakiś drobny prezent. Ale najpierw później... jeszcze do domu po prezent. Prezent masz już? Tak? A powiesz mi w tajemnicy, co to za prezent? Nie. A, no tak. No bo to byłaby słaba tajemnica w radiu, co, Błażej? No. Tak mi się wydaje. Ja z okazji Dnia Taty przyniosłam dzisiaj jedną książkę, ale zobaczcie za to, jaką dużą, jak przepięknie wydaną. Tatusiowie czasami. Taki jest jej tytuł. Napisał tę książkę Guido van Genechten i zilustrował, bo to zdolny człowiek jest. No i tu jest w tej książce, słuchajcie, no jest szaleństwo, bo tak. No wiadomo, jacy są tatusiowie, nie? Nieraz szaleni, nieraz poważni, nieraz zupełnie niepoważni. Nieraz można na nich liczyć, a zdarza się, że niekoniecznie i nie do końca. Różnie to wygląda z tymi naszymi ojcami. I w tej książce otwieramy poszczególne strony i mamy tu różne przygody, ale całość kończy się, wiecie, takim pięknym zdaniem. Ja przeczytam to zdanie, pomimo, że to ostatnie zdanie tej książki. Jakby tak dobrze zastanowić się, to nasi tatusiowie po prostu są najlepsi na świecie. Są bardzo, bardzo każdemu dziecku potrzebni. I ja mam wielką nadzieję, że no, że dzisiaj będziecie pamiętali o swoich ojcach i że wasi tatusiowie każdego dnia będą pamiętali o was, bo jesteście największym skarbem tego świata. I zaraz bardzo was zaskoczę, dlatego że zabrzmi kolęda. Ja wiem, że to jest czerwiec. Ja wiem, że mamy festiwal Dwa Teatry. Ja wiem, że jakoś tak nie bardzo chce mi się czekać do grudnia. Z tego powodu, że kiedy miałam zaszczyt poprowadzenia gali otwarcia festiwalu Dwa Teatry, współpracowałam z człowiekiem stąd, od was, z Sopotu. Człowiek ten jest wspaniałym muzykiem, nazywa się Cezary Paciorek. I wymyśliliśmy razem z panem Cezarym, że to właśnie rudowłosy ksiądz Il Prete Rosso, Antonio Vivaldi, poprowadzi nas muzycznie poprzez te gale, a potem pan Cezary powiedział, wie pani, mój synek zaśpiewał kolędę, ale to jest takie piękne i te słowa są takie piękne, że chyba można słuchać tej kolędy każdego dnia. Pomyślałam, że tak, po pierwsze ona jest z Sopotu, po drugie jest piękna, po trzecie niesie bardzo ważne treści, zatem niech będzie, posłuchajmy kolędy sopockiej w czerwcu. Zapraszam. Nie widu, nie słychu, noc choć oko wykol. Widzę tylko mamę, nuci mi coś cicho. W dziurze w dachu widzę milion gwiazd na niebie. Wszystkie znam na pamięć, co tu robię, nie wiem. Pościeli. Tak bym chciał, tak chciałbym, byś mnie wziął na ręce w tej zimnej, zimnej stajence. Tak bym chciał, tak chciałbym, byś mnie wziął na ręce w tej zimnej, zimnej stajence. Zaraz się przy mamie zjawia ten pan z brodą. Przy mnie się krzątają, robiąc to, co mogą. Stoi wół, któremu ślina spływa z pyska. Zanim osioł zminął, jakby się domyślał, że się tu wydarza coś niepojętego. Z niską ziemią złączyć zechciało się niebo. Tylko ciebie nie ma, by mnie wziąć na ręce w tej mojej, twojej stajence. Tylko ciebie nie ma, by mnie wziąć na ręce w tej mojej, twojej stajence. Wreszcie ktoś zapukał, oczom swym nie wierzę. Furmem się wciskają, jako wyś pasterze. Pachnął dymem z ognisk, rozdziawili buzie. Mamie coś o jakimś wielkim mówią cudzie. Mówią, że śpiewali w górze aniołowie. Do stajenki chyżo nie widu, nie słychu. Tak, właśnie zabrzmiała nam kolęda. Ja wiem, że te osoby, które teraz z nami są, włączyły radio, mogą być bardzo, bardzo zdziwione. Wiem, że jest czerwiec, wiem, są wakacje, a jednak ludzie stąd, z Sopotu, zagrali i zaśpiewali tak przepięknie, że postanowiłam nie czekać do grudnia, bo jeśli coś mnie zachwyci, to staje się niecierpliwa, a poza tym ta muzyka i te słowa mają w sobie szczególną moc, ponieważ łączą. Tak jak słuchowiska dla dzieci, które na 23. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej zawalczą o laur zwycięstwa. A my dzisiaj wybraliśmy dla Was dwa fragmenty. Zatem posłuchajcie. Nie trzeba wpaść do króliczej nory, by odnaleźć swoją baśniową krainę. Czasami wystarczy zamknąć oczy i miejsce pełne czarów odnaleźć, gdzie? Tak, tak, w sobie. To słuchowisko zabierze Was do magicznego świata, który kryje się w każdym z nas. Alicja z tej opowieści nie tylko będzie wędrować w nieznane, ale przede wszystkim pozna samą siebie, a pan kot poprowadzi nas przez świat dźwięków, naszych własnych uczuć, no i podpowie nam, jak sobie z nimi radzić. Słuchowisko Alicja w krainie umysłu, a tak naprawdę jego fragment wyreżyserował dla Was Wojciech Urbański. W słuchowisko wystąpili Robert Jarociński, Marta Jarocińska, Magdalena Herman Urbańska. Zatem otwieramy drzwi do naszej radiowej, niezwykłej skarbnicy słów i dźwięków, do naszej radiowej Narni. Przypomnij sobie, co czujesz, gdy jesteś zła. Gdy jestem zła? Cóż za dziwne pytanie. Jak wtedy? Gdy chłopcy ciągną mnie za włosy? Tak. Albo nauczyciele krzyczą, że nie przygotowałam się na kartkówkę. Tak. Robi mi się gorąco. Całe moje ciało robi się sztywne. Czerwienieje. Zaczynam tupać nogą i krzyczeć. Teraz zobacz, co się dzieje w krainie umysłu. Co to za szalone jezioro? Dlaczego jego woda jest taka wzburzona? Fale są takie wysokie, zaraz zaleje mi piżamę. Dlaczego mnie tu przyprowadziłeś? To twój umysł. Kiedy jesteś zła, szaleje. Te fale to twój gniew. Sama zalejesz swoją piżamę. Jeżeli się uspokoisz, one też się uspokoją. Więc zrobiłeś to specjalnie? Dlaczego mnie rozgniewałeś? Nie umiem! Nie mogę się teraz uspokoić! Myślę tylko o tym, jaka jestem wkurzona! Nie wiem, co teraz! Co mam zrobić? Niech to przestanie! Jak mam się uspokoić? Zamknij oczy! Przyjrzyj się tafli jeziora! Pozwól, żeby jego fale cię ukoiły! Pozwól sobie na gniew! Tutaj nikt cię nie będzie za niego osądzał! Widzisz? Każdy sztorm się kończy. Nie zabijaj w sobie uczuć. Pozwól im wybrzmieć. Tak, to było jedno ze słuchowisk, które zostały wymyślone i stworzone dla was, dla dzieci, bo jesteśmy na festiwalu Dwa Teatry. Jesteśmy gdzie? W Zapocie. I w tym słuchowisku jest tyle emocji. To wcale nie jest ani przyjemne, ani łatwe, tak jak słyszałyście, ale może nie wszystko musi być w życiu przyjemne i łatwe, prawda? Co o tym myśli nasz zagadkowy gość? No myślę sobie, że są też takie emocje, które powodują, że chowamy się pod kołdrę, na przykład strach. Strach, który może być bardzo duży, ale może być tylko takim węczknięciem przelęknięcia. Są takie emocje, które wywołują w nas na przykład radość albo zaufanie, też śmiech. I o takie nam chodzi, prawda? Najczęściej. Prawda? I ta zabawa głosem czasami, a w radiu w szczególności głosem, powoduje, że komunikujemy się ze sobą w taki, a nie inny sposób. Że możemy się po prostu pośmiać z czegoś, od tak po prostu. Albo się zasmucić, albo wystraszyć kogoś. A jest z nami Szymon Kuśmider, który nas rozbawił, przestraszył. Aktor Teatru Polskiego Radia, reżyser, marzyciel. Człowiek, który potrafił ocalić w sobie dziecko. Dzień dobry. Bardzo, bardzo serdecznie witam wszystkich. Szymonie, co to dla ciebie znaczy, że potrafiłeś ocalić w sobie dziecko? Bardzo często wśród aktorów pojawia się taki moment, w którym rozmawiamy ze sobą, że trzeba by wrócić znowu do dziecka, czyli jak do piaskownicy. To żebyśmy znowu uwierzyli w to, jak mieliśmy te 4-5 lat, kiedy bawiliśmy się w piaskownicy, robiliśmy torty, sypaliśmy na to połamaną cegłówkę albo troszeczkę kredy, wierzyliśmy, że to jest lukier, albo budowaliśmy zamki i daliśmy się ten zamek pokroić w piaskownicy. A w radiu trzeba znowu wskoczyć jakby w ten sposób myślenia, uwierzyć do końca, że to coś, co na początku zawiera się tylko w słowach, nagle staje się relacją między postaciami. Czyli tym wytworzeniem między jedną a drugą postacią pewnej więzi. Więzi, czyli? Lub porozumienia. Jakby tak opowiadać, to nie, do czego my się dogrzebiemy? Do tego, relacji? Żeby dziecko zrozumiało, o co chodzi, tak? My patrzymy teraz sobie w oczy z Lilianką i wydaje mi się, że jakoś tak mamy to porozumienie, nie? Że jest nam do siebie blisko. Błażej trochę jest oddalony. Jak się masz, Błażeju? Dobrze. No dobra, czyli wszystko jest w porządku. Szymonie drogi, ty potrafisz głosem wyczarować prawdziwe cuda, prawdziwe światy. Czy teraz zgodziłbyś się na pewne ćwiczenie? I zawsze. Czy możemy teraz na przykład poprosić cię, abyś wycielił się w człowieka, który jest bardzo, bardzo znudzony. Nie naszą audycją, mam nadzieję, ale w ogóle jest znudzony. Gdyby tak na przykład, kończę wszystkich Dobra, bo wszyscy nam zasną. A teraz jesteś niesamowicie pobudzony, radosny, szczęśliwy, że jesteś z nami. No bo jestem z wami i bardzo chętnie pogadamy o różnych rzeczach. I porozmawiamy sobie, popatrzmy sobie głęboko w oczy i uśmiechniemy się teraz szybciutko do siebie i pomyślimy sobie o tym, co najpiękniejsze, o każdych kolorach, o słońcu, o morzu, o tym, co w nas jest najprzyjemniejsze. Na przykład wspaniałe śniadanie, które się zjadło przed chwilą i popiło dobrą herbatą albo sokiem. I taka zabawa głosem na co dzień jest w grze, że tak powiem, w naszym ukochanym Teatrze Polskiego Radia, ale w radiu w ogóle, bo to radio ma duszę, bo to radio jest wyjątkowe i wiecie co, my po prostu to radio bardzo, bardzo kochamy i pani Ewa Bem też. Smutno było starej babci pewnego wieczoru. Posłuchała sobie radia, nabrała humoru. Wrócił z pracy dziadek stary, rozdział się z kożucha. Siadł przy piecu, fajkę kurzył, radia sobie słuchał. Cześć, młody, stary, zdrowy, chory, przy radiu miłe dnie wieczory. Radio domowy, dobry skrzat. Co zechcesz, niesie ci oddali na niewidzialnej szybkiej fali. Radio to w domu cały świat, to w domu cały świat. Była mama na maszynie, bolały ją palce. Okrzepiła się muzyką, radio grało w walce. Kapryśiła cały ranek, Karolinka mała. Nastawiła sobie radio, już poweselała. Cześć, młody, stary, zdrowy, chory, czy radio miłe dnie wieczory. Radio domowy, dobry skrzat. Szybkiej fali radio, to w domu cały świat, to w domu cały świat, to w domu cały świat. Witamy bardzo serdecznie w naszym sopockim, zagadkowym studiu, bo nadajemy dzisiaj z festiwalu Dwa Teatry, także pana realizatora akustycznego Teatru Polskiego Radia, Macieja Kuberę. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Maćku, jak ty jesteś u nas, jak się zjawiasz, to zawsze z różnymi odgłosami, dźwiękami, to może jakąś zagadkę byśmy teraz dźwiękową dzieciom... Ojej! Ciekawe, co wy teraz słyszałyście, ale to, co my widzimy, wygląda dosyć zabawnie. Co zrobił pan Maciek? Ugryzł jabłko. On się wgryzł w to jabłko tak, że aż sok poszedł po szyi, popłynął aż do pępka. Dobre to nasze jabłko, Maćku? Pyszne. I do czego ten odgłos, ten dźwięk gryzionego jabłka byłby ci potrzebny? Może być różnie. Może być po prostu gryzieniem jabłka, a mogę go na przykład jakoś jeszcze przerobić albo włożyć w odpowiedni kontekst, żeby na przykład ale był rozrywaniem dzieciom, czegoś. Ale zrozumiały kontekst. Co to za słowo w ogóle? Czyli kontekst, co? Czyli to, co się... inne rzeczy, które dzieją się wcześniej i później i w trakcie razem z tym dźwiękiem i powodują, że w jakiś sposób go rozumiemy taki, w jaki mamy zrozumieć. Aha. Proszę bardzo, tu pan Kuźmierz zachowuje się niekulturalnie. O co chodziło, proszę pana Szymona? To była bardzo pyszna kawa. I to są właśnie odgłosy tego świata. My zazwyczaj patrzymy, widzimy. To jest tak zwana kultura obrazkowa. Śmigają nam te obrazki przed oczyma. Jest kolorowo, jest szybko, prawda? Są filmy, które tak bardzo lubicie, ale gdybyście tylko spróbowały zamknąć oczy, to usłyszycie, że nasz świat wspaniale brzmi, bardzo ciekawie brzmi, bardzo różnorodnie brzmi. I tym brzmieniem świata zajmujemy się właśnie w naszej pracy w Teatrze Polskiego Radia. A pan realizator akustyczny Maciej Kubera dba bardzo o te wszystkie dźwięki i słuchajcie, i przyszedł tutaj do nas z różnymi właśnie dźwiękami w kieszeni. Jaki teraz będzie dźwięk? A zobaczmy tutaj to. Aha, co mamy? O, może tutaj Szymon mi pomoże. Tak. I co pan Maciek robi, Liwianko? Stuka kamieniami. Ale po co on to robi? Nie wiem. Ja też nie wiem. Ja też jeszcze nie wiem, ale zaraz coś wymyślimy. I tak wygląda twoja praca na co dzień? Niezupełnie, dlatego że ja bardziej siedzę za konsoletą i pilnuję tego, jak te dźwięki brzmią na nagraniu. Natomiast właśnie jakby produkowaniem tych dźwięków zajmuje się albo imitator dźwięku, czy inspicjent, albo aktorzy, albo reżyser. Mhm. A masz jeszcze jakiś dla nas dźwięk, jakąś dźwiękową zagadkę? No, może coś się znajdzie. Tak, czy mi się to uda. Jeszcze poproszę o przytrzymanie mikrofonu. O, tutaj mam... Proszę, wypłynęliśmy w szerokie morze. A to całe morze, jeszcze poproszę o te fale, takie 8-metrowe. Och. Aż właśnie. I pan Wojtek Dorosz pomógł nam też teraz udźwiękowić ten moment. I to całe morze, twoje Maćku, jest zaklęte w małym kubeczku. Tak. Kubeczek też kiedyś nam służył w jednym słuchowisku, zresztą dla dzieci właśnie do tego, żeby robić głos kosmity, że po prostu aktor mówił tak do tego kubeczka, to znaczy kubeczek wtedy był metalowy, ten jest plastikowy, i to mu zmieniało głos na taki właśnie dziwny głos kosmity. Jeśli chodzi o słuchowiska dla dzieci, zwłaszcza te, które startują w tym roku w naszym konkursie i walczą o laur zwycięstwa, to odsyłamy na naszą stronę, one wszystkie tam są, www.polskieradio.pl. A my, korzystając z okazji, że mamy znakomitych gości w naszym studiu, zapytamy teraz kogoś, kto zajmuje się reżyserowaniem, ale jest też aktorem, pana Szymona Kuśmidra. Co było wyjątkowo absolutnym odkryciem dla ciebie, Szymonie, w Teatrze Polskiego Radia? To, że można z jednej strony tworzyć dźwięki zupełnie czymś innym lub w inny sposób niż w rzeczywistości. Że można sobie wziąć na przykład torebkę śniadaniową i zacząć ją tak miętolić w rękach i nagle słyszymy, jakby padał deszcz, a może paliło się ognisko. Że możemy złamać pora. I to brzmi tak jak złamanie ręki, to straszna rzecz. Wystarczy tylko po złamaniu pora krzyknąć i wszyscy będą myśleć, że jest otwarte złamanie ręki. Że możemy zabawić się światem dźwięków, ale też światem emocji, czyli tych dobrych, złych rzeczy, które w nas drzemią, i ponaśladować różnego rodzaju głosy. I stawać coraz nowszym, innym, kontrastowym do siebie bohaterem. Że można samemu zagrać na przykład 3 role w tym samym słuchowisku lub w tej samej opowieści i nikt nie rozpozna, że to jest ten sam aktor. Się można mówić zupełnie jak Sisunia. Albo można mówić nisko jak jakiś ryczący smok. Albo można być troszeczkę starszym, ale pływającym na dużym statku kapitanem. Wiesz, że teraz, tak naprawdę muszę ci pogratulować, bo nasze dzieci bardzo szeroko się uśmiechają, czyli spodobała się ta zmiana naszym dzieciakom. Maćku, jak wytłumaczyć dziecku, czym jest Teatr Polskiego Radia i jak wytłumaczyć mu tę miłość waszą do tej instytucji, do Teatru Polskiego Radia? Myślę, że miłość łatwiej wytłumaczyć niż to, czym jest. Dlatego, że my tam w naszym Teatrze Polskiego Radia, pozdrawiam bardzo cały zespół, jakoś wszyscy staramy się nawzajem wspierać się. Mamy tam różne funkcje. Jedni są właśnie reżyserami dźwięku, jedni są reżyserami teatralnymi. Mamy też nasze kierowniczki produkcji, mamy też koleżanki odpowiedzialne za finanse, za różne organizacyjne sprawy. No i zawsze staramy się nawzajem wspierać jedni drugich, jak tam się uda. I to jest, myślę, taka miłość między nami. No a poza tym też jest sztuka, którą robimy. Jest teatr, są te nasze opowieści radiowe dla dorosłych, dla dzieci, w które my wkładamy dużo serca, dużo emocji. Przychodzą do nas wspaniali aktorzy. No i to wszystko powoduje, że jesteśmy ze sobą tacy zżyci i właśnie się wszyscy kochamy tam. Wy spełniliście swoje wielkie marzenia, i ty, Szymonie, i ty, Maćku. Co powiedzielibyście dzisiaj tym wszystkim dzieciom, które mają swoje wielkie marzenia, ale są zbyt nieśmiałe, żeby je zrealizować? Myślę, że trzeba się starać realizować te marzenia i nie przejmować się tym, że nie zawsze od razu się uda. Prawda? No to jest zawsze realizowanie swoich marzeń chyba jest taką trudną rzeczą. Człowiek się mierzy z wieloma trudnościami, których nawet nie przewidywał, ale zachęcam, żeby się nie załamywać. A ja jestem przekonany, że jeżeli ktoś czegoś bardzo, ale to bardzo, bardzo chce, to zazwyczaj prędzej, ale prędzej czy później to osiągnie i prędzej czy później do tego dojdzie. I ja nie tylko w to wierzę, jestem przekonany, że tak jest. Więc zachęcam do tego świata marzeń, do tego celu, do którego dążymy, żebyśmy nie ustawali, nawet jeżeli przychodzą momenty załamania albo nam coś nie wychodzi, ale jeżeli widzimy cel i bardzo go chcemy osiągnąć. A sama droga do tego celu też jest dla nas, nawet jeżeli kręta czasem albo męcząca, też jest dla nas wartością, też nam daje coś jeszcze więcej. Dokładnie chciałem o tym powiedzieć, że bardzo często te drogi, które są kręte, są ciekawsze niż te, które są proste. No, na pewno. Bardzo pasuje mi do tej rozmowy taka piosenka o motylach, o pragnieniach, o marzeniach. Posłuchajmy motyle, chcę tylko tyle. Kochani, ponieważ świętujemy festiwal Dwa Teatry trwa i będzie trwał do jutra, do wieczora. Jeżeli ktoś ma ochotę przyjechać tutaj do nas do Sopotu, to gorąco zapraszamy. A że słuchowiska i teatr telewizji, no i ta magia niesamowita, to teraz zabawimy się może. Będą zagadki, wiem, że Państwo lubią zagadki. Poprosimy. Pierwszy zagadkowy dźwięk. Aha, to chyba tylko Maciej Kubera wie, co to był za odgłos. Wiem, ale nie wiem, czy tak od razu powiedzieć. Tak, można od razu powiedzieć. To był chomik. Kiedyś u moich znajomych się opiekowałem chomikami i chomik biegał w takim kółku w swoim takim terrarium, czy w takim pudełku. Nie wiem, jak to się nazywa fachowo. Ja w ogóle byłem w tym na karuzeli, byłem w tym chomikowa domu karuzeli. I godzina 11 w nocy myślę sobie, kto tu jeszcze coś robi na ulicy, jakieś roboty o tej porze, przechodzę na drugą stronę domu, a to z innej strony się okazało, że na górze ten chomik właśnie tak biegał w tym kółeczku swoim, na tej swojej karuzeli. Zobaczcie, jakie różne pasje mogą mieć ludzie, tak? Są ci, którzy zbierają, nie wiem, znaczki pocztowe, a są ludzie, którzy zbierają dźwięki. Ja znam takich ludzi wielu, bo w Polskim Radiu naprawdę dużo osób się tym interesuje i te odgłosy są bardzo nieoczywiste. To co, druga zagadka? Warszawo, próbujmy z drugą zagadką od Maćka Kubery. Brawa, Lilianka. Kolejna zagadka, bardzo prosimy. Jakaś katastrofa chyba. Co to takiego jest? Koń? Czy to był koń? Nie, to nie koń, ale też zwierzęta. Jakie? Łabędzie, nagrane tutaj w Sopocie. To jedno z moich w ogóle pierwszych nagrań dźwiękowych. Właśnie przelot łabędzi tutaj nad morzem. Dobrze, mamy chyba jeszcze jedną zagadkę, poprosimy. Szymon Kuśmider wie. Nie wiemy, ale wydaje mi się, że to się leje woda w rynnie. Macie pomysł jakiś? Ja nie mam pomysłu. Ja też nie. Co to jest? No, właściwie Szymon zgadł. To było takie spuszczanie wody z wanny. Może nie w rynnie, ale ten końcowy etap, kiedy z wanny się spuszcza wodę. Jak wysysa, tak wysysa. Dobrze. Bardzo wam dziękuję za... To my dziękujemy za wizytę u ciebie i za spotkanie takich prowadzących tutaj. Debiutantów! Wspaniale, gratulujemy. Wiecie, to jest takie ważne, żeby naszym dzieciom pokazywać, że na różne sposoby można kochać ten świat i zdobywać ten świat i interesować się tym światem i że można zamknąć oczy i usłyszeć też ten świat. I po to też my jesteśmy, po to jest festiwal Dwa Teatry. Bardzo wam dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie z przepięknego nadmorskiego kurortu, z takiej perełeczki, która jest jedna, jedyna w naszym kraju. I cóż, życzymy wam wspaniałej niedzieli. Ja dziękuję wam, droga Lilianko, dziękuję Błażeju za to, że zechcieliście rano wstać i przyjść tutaj. Jest nam jeszcze Szymon Kuśmider, jest Maciek Kubera. Dziękuję, kochani, serdecznie. Dziękujemy. Dziękujemy. No i moi drodzy, w Warszawie Wojtek Dorosz, Elżbieta Malinowska, w Sopocie Marcin Kocięba, Janusz Graczyk, kłaniamy się. Ja nazywam się Katarzyna Stowarczyk. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Koniec szkoły z MediaMarkt. Teraz smartfon marki Oppo A79 5G z pojemną baterią i dwoma głośnikami stereo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 899 zł. Teraz za 699 zł. A w zestawie taniej. Teraz konsola Sony PlayStation 5D Chessy oraz dwie wybrane gry. W zestawie taniej o 25% ceny konsoli. Szczegóły dostępne w regulaminie. MediaMarkt. Let's go. Kochanie, potrzebuję zmiany. Marzy mi się taka wyspa. Z ciepłym piaskiem i palmami? Ach, nie, z dużym blatem i płytą indukcyjną. Gdy potrzebujesz zmiany, z pomocą przychodzi promocyjna pożyczka gotówkowa w Banku Millennium. Sięgnij po nią wygodnie w apce lub w oddziale. RRSO 11,56%. Promocja trwa do 26 lipca 2024 roku. Szczegóły w placówkach i na stronie banku. Bank Millennium. Inspirowany tobą. Wielkie święto miłośników i twórców teatru. 23. Festiwal Dwa Teatry. Wyjątkowy konkurs spektakli teatru, telewizji i słuchowisk przygotowanych przez Rozgłośnię Polskiego Radia. Poruszające spotkania ze znakomitymi aktorami oraz wybitnymi reżyserami. Niezapomniane kreacje, nowatorskie interpretacje oraz mnóstwo imprez towarzyszących. 22-24 czerwca. Ponownie w Sopocie. Zapraszamy. Wstęp na wszystkie prezentacje wolny. Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen, mecenas instytucji i ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu.